Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, çok sevinçli, kat kat bereketli, katmerli, mübarek bir günde size hitap ediyorum. Hem bayramınız mübarek olsun, hem cumanız efendim mübarek olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına, lütuflarına erdirsin sizleri. Sevdiği kulları eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Güzel, mübarek, sevaplı, efendim feyizli tariflere sığmaz hoşlukta efendim bir manevi mevsim olan Ramazan geride kaldı. Bir bakıma hüzünlüyüz ama Allah herhalde hüzünlü olmamızı da istemediğinden Ramazan'ın sonunda bayram eylemiş. Elhamdülillah bayram ediyoruz. Demek ki kullarının halini efendim tabii Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri biliyor. İbadetin böyle her an devam etmesi değil de zaman zaman efendim böyle Ramazan'da işte bir ay oruç tutuluyor. Ondan sonra başka günler, yani bütün sene Ramazan olsa uygun bulmamış, uygun görmemiş bir aylık bir şey iyi. Tabii arada oruç tutulmamış zamanlar da olacak ki orucun zorluğu olsun ve efendim sevabı olsun, alışkanlık olmasın. Hatta çok sıcak, çok zorlu günlerde oruç tutmak hakkında hadis-i şerifleri var Peygamber Efendimiz'in, çok sevap diye. Sahabeden bazı mübarekler yılın en sıcak günlerini arayıp o günlerde oruç tutup o sevabı kazanmaya gayret ederlermiş. Tabi işaret etseydi Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri müsaade buyursaydı, bütün sene oruç tutardı Allah'ın aşıkı sadık kulları, her türlü fedakarlığa hazır kulları, ama bazen olup bazen olmadığı zaman orucun tabi tesiri daha fazla oluyor efendim ve olmadığı zamanların da faydası var, olduğu zamanların da faydası var. Peygamber Efendimiz Allah'ın en takvalık, Allah'tan en çok korkan, Allah'a en güzel ibadet eden kulu olduğu halde hem oruçlu olduğu zamanlar olurmuş Ramazan'ın dışındaki hayatında, efendim hem oruçsuz geçirdiği günler olurmuş, oruç tuttuğu zaman sabır sevabını alıyor, oruç tutmadığı nimetleri yediği zaman şükür sevabını alıyor, gecenin bir bölüğünde uyurmuş, istirahat ediyor, vücudun hakkı var, bedenin gelişmesi için dinlenmesi lazım veya verimli çalışması için dinlenmesi lazım. Ama kalkıp da gecenin uzun uzun o mübarek bereketli saatlerde ibadet edermiş. Sonra efendim hani dünyayı terk edip de dünyaya hiç efendim aldırmamak, bakmamak yolunu göstermemiş. Dünyaya da ahirete de değer verip dünya içinde, ahiret içinde çalışmayı meşru saymış. Hatta hadis-i şeriflerde geçiyor ki Allah'ın en sevdiği kullardan birisi doğru sözlü, efendim güvenilir tüccardır diye geçiyor. Ticaret mübarek bir meslek. Yani çünkü mal getiriliyor bir yerlerden, halkın istifadesine sunuluyor. Getiren de kâr ediyor ama halk da o ticaret dolayısıyla kendi beldesinde olmayan efendim metaa, gıdalara kavuşuyor. Şimdi düşünün ki efendim Akdeniz'in güzel bir yörelerinin hoş meyveleri en soğuk günlerde, karlı buzlu günlerde efendim soğuk diyarlara geliyor. Sıcak yerlerde, seralarda yetişen tattaze meyveler, sebzeler, efendim domatesler, salatalar soğuk yerlerde yeniliyor. Efendim hep böyle çeşitlilik Cenab-ı Hakk'ın, hepsi bunlar, her şey yerli yerinde. Hepsi güzel efendim. Demek ki çalışmak da iyi, ibadet etmek de iyi. Uyumak da lazım. Kalkıp uykusunu bölüp fedakarlık yapıp ibadet etmek de lazım. Oruç tutmak da lazım. Efendim o bazı günlerde iftar edip şükretmek lazım. İşte böylece dengeli, makul, insan tabiatına, fıtratına uygun efendim yaşamın bütün efendim ihtiyaçlarını karşılamaya efendim bütün yönleriyle efendim hazır, güzel bir dinimiz var. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İşte böyle bir efendim güzel dinin bozulmamış tertemiz ahkamı içinde 3 ayları başladık. Gittikçe miktarı artan deruni hazlar ile, zevkler ile, lezzetler ile ibadetler ettik. Ramazan'a ulaştık. Ramazan'da da daha coşkulu ibadetlerle, daha aşıkane, daha sadıkane, daha muhlisane ibadetler ettik. Hele hele Ramazan'ın sonunda bazı kardeşlerimiz itikaflara girdiler. Artık evden de ayrılıp tamamen camide, tamamen kendisi ibadet ederek ibadetin doruğuna ulaşmış oldular. Efendim Everest'in zirvesine çıktılar. Bayrağı diktiler. Elhamdülillah fütühat bayrağını, zafer bayrağını. Elhamdülillah bayramı Allah ihsan eyledi. Ey kullarım, bu kadar benim için yemenizi, içmenizi, arzularınızı efendim engellediniz. Size bayramı efendim ihsan eyledim diye bayram ediyoruz Cenab-ı Hakk'ın emriyle. O bakımdan da çok sevinçliyiz. Allah-u Teala Hazretleri nice Ramazanlara, nice Kadirlere, nice feyizli gecelere, efendim günlere, nice bayramlara hem dünyada erdirsin, hem de rızasına vasıl eyleyip ahirette asıl büyük bayrama ulaşmayı nasip eylesin. Tabii Ramazan'ı çok çeşitli yönlerle sizlere anlatmaya çalıştık, nakletmeye çalıştık Peygamber Efendimiz'in talimatını, hadisi şeriflerini çeşitli konuşmalarımızda. Ramazan'ın çeşitli yönlerden veciz tariflerle, kısa özlü tariflerle iyi anlatalım diye anlatmak istediğimiz zaman çeşitli yönlerden tarif ettik. Mesela Ramazan dervişlik ayıdır dedik. Ramazan bir bakıma Kur'an ayıdır dedik. Çünkü Kur'an'la çok meşgul oluyor. Efendim Ramazan sabır ayıdır, hiç şüphe yok. Efendim sabrın her çeşitleri uygulanıyor. Ramazan bir bakıma da bir maneviyat üniversitesidir, maneviyat mektebidir. Çok yüksek bir manevi eğitim görüyor insanlar bu Ramazan içinde. Çok güzel alışkanlıklar bir ay boyunca uyguluyorlar. Efendim ondan sonraki 11 ayda bu alışkanlıklarını inşallah koruyacaklar. O alışkanlıklarıyla daha faziletli, daha efendim erdemli, daha sevaplı, daha mübarek insanlar olarak yaşayacaklar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyurmuşlar ki men sâme ramadâne ve etba'ahu sitten min şevval kâne kesavmid dehir. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu mübarek kabri İstanbul'umuzu şereflendiren Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri tarafından da rivayet edilmiş. Bazı kaynaklarda Sevban radıyallahu anh'ten peltekseyle, üç noktalı seyle yazılıyor. Sevban radıyallahu anh'ten de rivayet edilmiş. Mühim kaynaklarımız da var. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Tahavi'de, Ebu Davud'da, Nese'yle, Tirmiz'de, İbn-i Mace'de var, Müslim'de var. Efendim, sahih bir hadisi şerif, ravileri kuvvetli. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Ramazan'ı oruçla geçirirse, Ramazan'daki oruç vazifesini yaparsa ve etba'ahu sitten min şevval. Şevval'de de 6'yı buna eklerse, efendim, şevval nedir? Ramazan'dan sonraki aydır. Bayramın ilk günü Şevval'in biri olmuş oluyor. Ramazan biter bitmez başlayan ay Şevval ayıdır. Şevval ayında 6 günü eklerse bu Ramazan ayına kâne kesavmid dehir. Tüm seneyi, bütün hayatını efendim oruçlu geçirmiş gibi olur. Dehir zaman demek. Savmud dehir de bütün zamanını oruçlu geçirmek demek ama yani senenin bütün günlerinde oruç tutmak manasına. Bu tabii savmud dehir Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye olunmamış. Yani o zaman insan orucu günlük adeti haline getirmiş olur. Öyle olmayacak. Bir gün tutacak, bazı günler tutmayacak ki açlığı da tokluğu da vücut tatsın ve aç kaldığı zaman zorlansın da oradan bir eğitim olsun, sevap olsun, efendim meşakkatten dolayı mükafat olsun diye. Şey böyle, Efendimizin tavsiye etmediği bir şey, bütün seneyi oruçla tutmak, adı savmut dehir oluyor. Hiçbir gün bırakmıyor, her gün oruç tutuyor. Bu makbul değil. Ama insan bu bütün seneyi niçin oruç tutar? Sevap kazanmak için. Orucun sevabı çok. Ben de bütün sene her gün oruç tutarım, böylece her gün sevaplı geçirmiş olurum. Evet, öyle yapmak doğru değil ama o arzu edilen sevaba ulaşmanın bir yolu var. İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ramazan'dan sonraki ayda, Şevval ayında 6 gün kim oruç tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Bu hadis-i şerifin manasını tabii böyle söylediğine göre Peygamber Efendimiz tamamdır. İnşallah biz de bayramdan sonraki günlerde 6 gün oruç tutarak böylece Ramazan'dan sonra 6 gün daha tutup bütün seneyi oruçla geçirmiş olmanın Efendimiz zevkini, Efendimiz sevabını, mükafatını yakalayalım. Allah ihsan eylesin. Şimdi tabii bir de bunun çeşitli bilgilerimizle teyit ve takviyesi babında efendim şu açıklamayı yapabiliriz. Biliyorsunuz el hasenetü bi aşri emsaliha. Yapılan iyi bir hareket, ibadetin mükafatı 1'e 10'dur en aşağı. 1'e 10'dur. O zaman Ramazan'ın 30 gün orucu 1'e 10 hesabıyla olursa 300 eder. 6 gün oruçta 1'e 10 hesabıyla 60 eder. 360. Zaten kameri sene 354 gün. Yani 360 bile değil. Hicri sene, aya göre olan sene, yani Ramazan'dan Ramazan'a, haçtan hacca, o dini şeyde kullandığımız sene 354 küsur gündür. 354 biraz da saatlerle küsuratı var. Bu güneş takviminden farklı yani. Arada 11 gün kadar fark var. Bizimki 365 gün. Her senede aynı olmuyor da 4 senede bir Şubat 29 oluyor filan, biliyorsunuz. Bu işlerin efendim böyle bazı şeyleri var. İncelikleri var veya tam kurala uymaz gibi görünen yönleri var. Demek ki 300 artı 60, 360 bütün seneyi oruç tutmuş gibi oluyor. Ama buradan şu anlaşılmasın, Allah oruca 1'e 10 verecek. Hayır. 1'e 10 değil, 1'e 70 değil, 1'e 700 değil, ondan da fazla vereceğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bir gayri hesap vereceğini. Çünkü oruç sabır ibadetidir. Güzel yapıldığı zaman sabrın mükafatı. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum bir gayri hesap. Hesaba sığmayacak kadar, yani rakamlarla söylenemeyecek kadar daha yüksek, daha fazla olur sevabı. Demek ki mükafat bakımından belki çok çok çok daha büyük mükafatlar alacak bunları tutanlar, Ramazan'ı tutanlar ve şeyleri. Ama sanki efendim bütün senede oruçla geçirilmiş gibi olacak. Onun için bu sohbetimde bu hadis-i şerifi aradım, buldum kaynaklardan. Size okudum, hatırlatıyorum ki bayramdan sonraki günlerde 6 gün orucunu isterseniz peş peşe tutun, isterseniz ikişer üçer Şevval ayı içinde tamamlayın. Bu oruçları böylece tutarak bütün seneyi oruç tutmuş olma noktasına efendim ulaşın. Şimdi tabi Ramazan bir mektep. O mektepte okuduk. Mektepte okuduktan sonra insan öğrendiklerini tatbik etmeli. İslam'da en önemli olan iş efendim iyi bilgilerini uygulamaktır. İlmiyle amil olmaktır. Öğrendiklerini tatbik etmektir. Tatbik etmezse biliyor ama yapmıyor denilir. Hem dini bakımdan kusurlu duruma düşer, hem de dünyevi bakımdan da böyle insanlar pek makbul değildir. Yani sözü var, hareketi yok. Palavracı derler efendim, atıyor derler, sözünü tutmuyor derler. O bakımdan öğrendiğini de uygulaması bakımından da olmuş oluyor bu iş. Efendim Ramazan'da oruç tutmayı öğrendik. Şevval'de de 6 gün devam ediyoruz. Ondan sonra da Haftanın pazartesi, perşembe oruçları var, sünnet olan. Her Arabi ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmak var. Ortasındaki 13, 14, 15 eyyamı biz oruçları var. Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruçlar. Tabi bunların da devam etmesi, Ramazan'da öğrendiğimiz oruç ibadetinin senenin uygun günlerinde Allah'ın rızası ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak uygulanması olacaktır. O halde mektebi mezun olanlar, bitirenler, başarıyla bitirenler ona devam ederler. Biz de Ramazan Mektebi mezunları olarak bütün Müslüman kardeşlerimize bu Şevval orucunda tavsiye ediyoruz. Ayrıca her hafta Şevval geçtikten sonra da efendim pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederiz. Efendimizin tavsiyesidir. Yani farz değildir ama farz olmayan oruçların da çok sevabı var. O hususta Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Necar ve İbn-i Asakir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyuvereyim. Men sâme yevmen tatavvuan felev u'tiye mil el ardı zeheben ma vefa ecrahu dune yevmin hisabı. Kim tatavvu olarak, yani ibadet ve taat duygusuyla Allah'tan sevap umduğu için sevap kazanayım diye farz olmadığı halde kendiliğinden Allah'ın sevdiği kul olayım diye bir gün oruç tutsa, farz değil, Ramazan dışındaki oruçlar farz değil, bir gün oruç tutsa eğer o kimseye yeryüzü bir boş kap olsa, onun dolusunca efendim altın verilse, bu efendim yine efendim şeyin hesap gününde o tuttuğu bir günlük farz olmayan o sevap bak aşkıyla tutulmuş olan orucun karşılığını efendim karşılayamaz, ecrini karşılayamaz. Demek ki dünyalar dolusu altınlardan daha büyük sevap oluyor. O bakımdan bu oruçları tutmanızı tavsiye ederim. Bir de kulağınızda kalsın, zihninizde kalsın, defterinize bir efendim takviminizin kenarına yazın. Hacca gitmeyen kardeşlerimiz Kurban Bayramı'nın arefesinde oruç tutarsa o da çok sevap. Hem geçmiş senenin günahları affolunacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz, hem de gelecek senenin günahları affolacak diye bildiriyor. Bu da çok önemli bir şey. Demek ki bir sene daha yaşatacak Allah, hem de günahları affedecek. Yani iyi bir kul, belki de günah yaptırmayacak. Efendim iyi bir kul olarak yaşatacak. Hem ömür veriliyor hem de salih bir insan olarak ömür geçirmesi nasip oluyor demektir. Demek ki Ramazan Mektebi Ali'sinde, yani yüksek efendim mektebinde, Ramazan'ın manevi mektebinde öğrendiğimiz orucu tutacağız Ramazan'dan sonra. Bu Şevval'in 6 gün orucuyla beraber başlayarak. Sonra Ramazan'ın zaten ayet-i kerimede asıl okunduğu zaman ana amacının, hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Hatırlayacaksınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتُبَ يَا اِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا. Ey iman edenler, kütübe aleyküm sıyam, oruç sizin boynunuza farz olarak, bir ibadet olarak farz kılındı, yazıldı. Ödevleriniz arasına, farz vazifeler arasına yazıldı. Kema kütübe alellezine min kablikum, sizden önceki peygamberlerin ümmetlerine, o ümmetlere de yazılmış olduğu gibi, Allah'ın emretmiş olduğu gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Lealleküm tettekun, ta ki takva ehli olasınız. Demek ki hedef takvayı öğrenmek, takva ehli olmak, müttaki bir kul haline gelmek. Demek ki orucun bir ilaçsa, çok şifalı, çok kıymetli bir ilaç olarak düşünürsek, benzetmeyi öyle yaparsak, amansız olan, çok zor tedavi olacak olan bir hastalığa efendim iyi gelmesi, hangi hastalığa iyi geliyor? Efendim takvasızlığa, Allah'tan efendim korkmadan bildiğini işlemek gibi böyle gafil, cahil, küstah yaşama veyahut bir haber yaşama veyahut haramlardan, günahlardan kaçınmadan efendim böyle kendisi mahvedecek bir dolu düzgün tehlikeli gidiş ile gitme durumuna ilaç oluyor. Demek ki Ramazan takvayı kazandırıyor insana. Takva ve inne takva hayrüzzat. Takva da ahiret yolcusunun en önemli azığıdır. En çok lazım olan malıdır. Yanında en çok bulunması gereken efendim haslettir. Takva ehli olmak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki evliya-i minküm el-müttakun. Ey müminler, sizin içinizden benim dostlarım, yani Peygamber Efendimizin dostları, onun sevdiği kimseler kimlermiş? El-müttakun, takva ehli olan kimseler. Demek ki biz Ramazan Mektebi Ali'sinde, Ramazan'ın yüce efendim ihtisas mektebinde efendim lisansüstü doktora veyahut efendim böyle üstaz olma mektebi diyelim artık. Kıymeti çok yüksek çünkü. O mektepte öğreneceğimiz en önemli şey takva olacak. Korunmak, sakınmak günahlardan, Allah'tan korkmak, cehenneme düşmemek için dikkatli olmak, Allah'ın rızasını kaybetmemek için dikkatli olmak, titiz Müslüman olmak, efendim pür dikkat kulluğunu güzel yapmak. İşte o hali alacaktık Ramazan'da. Oruçla da irademizi kuvvetlendirdik. İradeyi kuvvetlendirme eğitimi aldık. 30 gün su karşımızda olduğu halde su içmedik sıcak günlerde. Karnımız acıktı, midemiz burkulduğu halde yemek yemedik. Efendim, diğer arzularımızı tutabildik. Ha, tutulabiliyormuş, sigara içilmiyormuş, alışkanlıklar efendim kenarda durabiliyormuş. İnsanın en tabii içgüdüleri bile icabında sabırla efendim yenilebiliyormuş. Onları öğrendik. İşte Ramazan'dan sonra da artık o takvanın, o öğrenilen takvanın uygulanması lazım. Yani günahlardan kaçması lazım. Kulların efendim günahlara yanaşmaması lazım. Ramazan'dan önceki kötü alışkanlıklarına düşmemesi lazım ve iyi kul olarak devam etmesi lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İn kuntum ulaike fezalike. Eğer siz takva ehli insanlar olabilmişseniz ne âlâ. Çok iyi o zaman. Olabildiyseniz benim dostlarım olursunuz. O zaman Resulullah'ın dostları sınıfına yükselirsiniz. O yüksek sınıfa girersiniz. Ve illa ve ebsiru sümme ebsiru. Eğer müttaki kullar olamadıysanız, haramlardan, günahlardan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret eden, gazabına uğramama, pür dikkat attığı adımları dikkatli atan, gözüne sahip olan, diline sahip olan, eline sahip olan bir Müslüman olamadıysanız, bekleyin o zaman. Bakın bakalım başınıza gelecekleri efendim diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir de tavsiye buyuruyor. Ela yetiyenne ennasu bil amali ve te'tune bil eskal. Yani affedersiniz ela değil o elif şey absirunun elifi. La yetiyenne ennasu bil amal veya la yetinen nasu bil amal ve te'tune bil eskal. İnsanlar güzel güzel ibadetleri yapmış, sevapları kazanmış olarak Allah'ın huzuruna ahirete gelirken siz de böyle dağlar gibi günah yüklerini yüklenmiş olarak efendim gelmeyin. Böyle bir duruma düşmeyin. Fe yu'radu ankum. O zaman Cenab-ı Hak size nazar eylemez. Kimse sizin yüzünüze bakmaz. Yüzünüze bakılmaz. Resulullah bakmaz. Efendim şefaatçi olabilecek alim, fazıl, mübarek, kamil kimseler bakmaz. Allah sevmedi mi? Allah'ın sevmediği kimseye hiç başkasının bakacağı olmaz. Allah'ın sevdiğine, efendim müsaade ettiğine bakarlar. Onun için takvayı da efendim mutlaka ve mutlaka müttaki kul olmayı da sağlamalıyız. Allah-u Teala Hazretleri efendim o takva hasretine sımsıkı sarılmayı, müttaki kullar olmayı hepinize nasip eylesin. Diğer bir hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ela uhbirukum anil ecved. El ecvedullah, el ecvedullah, el ecvedullah. Yani el ecvedu Allah, el ecvedu Allah, el ecvedu Allah diye de okunabilir. Ve en ecvedu veledi Adem. Ve ecveduhum min ba'di racülün alime ilmen feneşere ilmehu yub'atü yevmel kıyameti ümmeten vahideten. Ve racülün cade bi nefsihi fi sebilillah hatta yuktele. Enes radıyallahu anh'ten İbni Abdülber rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ela uhbirukum anil ecved. Ben size en cömerti haber vereceğim. Dikkat edin. Pür dikkat beni dinleyin. Bütün dikkatinizi toplayın. İyice dinleyin ki ben size en cömerti haber vereceğim. Buyurduktan sonra, uyardıktan sonra dinleyicilerin dikkatlerini toplamalarını ikaz olarak söyledikten sonra buyuruyor ki El ecved Allah. En cömert Allah'tır. El ecved Allah. En cömert Allah'tır. İki. El ecved Allah. En cömert Allah'tır. Evet. Allah Teala Hazretleri ekberdir, en büyüktür, azamdır, en uludur. Efendim ekremdir, en kerem sahibidir. Ecveddir. Efendim en cudu saha sahibidir. Her şeyi en büyüktür. Hem de hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek gibi. Lütfundan, cudu kereminden efendim herkese rızıklar ihsan ediyor. Nice nice nimetlerle insanları perverde ediyor. Ve ene ecvedü veledi Adem. Ben de Cenab-ı Hakk'ın peygamberi, Habibi olarak efendim Beni Adem'in yani insan cinsinin Adem oğullarının en cömertiyim. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında bunun sayısız misallerini göstermiştir, kitaplara girmiştir. Gözleri böyle açık bırakacak, ağızları hayretten açık bırakacak, bollukta, çoklukta verirdi. Efendim yanına dağlar kadar efendim mal, mülk, para gelse onu hemen akşama bırakmadan dağıtırdı, akşam gelirse sabaha çıkmadan dağıtırdı, verdiğini böyle bir doyururdu ki efendim bir kişiye bir sürü verirdi, o kadar bol bol verirdi. Peygamber Efendimiz ve ene ecvedü veli Adem, beni Adem, beni Adem'in veledi Adem, Adem Aleyhisselam'ın evlatlarının efendim veled vülk diye de okunursa o zaman çocuklar manasına gelir daha iyi. Ecvedü vüldi Adem, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının en cömerti. Evet, Peygamber Efendimiz maddeten, manen, ilmen, irfanen her yönden en cömertiydi. Şimdi bunlar tabii Allah'ın en cömert olduğunu biliyoruz. Yani tabii dediğim bizim bildiğimiz bilgiler yeni bir şey değil ama bundan sonrasını iyi dinleyin. Ve ecveduhum min badi. Müslümanların benden sonra en cömerti. En cömerti kimdir? Racülün alime ilmen feneşere ilmehu. Bir adam ki ilmi bildi. Efendim ve ilmi, o bildiği ilmi neşretti, yaydı, öğretti. Evet, demek ki ilmi bilip de insanlara ilmi öğreten bir Müslüman, alim kişi, alim ve muallim kişi biliyor, bildiğini de öğretiyor. O da insanların en cömertidir. Çünkü yani para verse, o aldığı parayla insan gider çarşıdan, pazardan bir şeyler alır ama alimin verdiği ilimle kazandığı manevi faydalar, hatta maddi ve dünyevi faydaların yanında o alacağı yiyecek, giyecek efendim eşya, meta çok cüz'i kalır. Çünkü insan bazen bir alimden bir söz duyar, hayatı değişir. Görüşü değişir, efendim yönü değişir. Cennete doğru efendim yönünü değiştirir, cennetlik olur. Bir sözden, bir alimin bir mübarek sözünden, bir mübareğin irşadından Demek ki en cömert onlardır. Manevi bakımdan hazineler veriyorlar insanlara. Evet. Yub'asu yevmel kıyameti ümmeten vahdehu. Tek başına bir ümmet olarak haşrolur bir alim. Yani ümmet kalabalık demek. Efendim böyle bir şeyin sevk edicinin etrafında toplanmış ona bağlı insanlar topluluğu demek. Ümmet tek başına bir ümmet şerefini kazanır. Yani topluluğa bedel olmuş oluyor. Yığınla insana bedel olmuş oluyor. Bu Resulullah'tan sonra en cömert insandır. O halde muhterem kardeşlerim, lütfen Ramazan Mektebi Ali'sinde öğrendiğiniz güzel bilgileri etrafınıza yayınız. Bu efendim lütfu, bu cömertliği gösteriniz. Ramazan'da neler öğrendiyseniz çoluk çocuğunuza öğretin, komşunuza öğretin, arkadaşlarınıza öğretin, etrafa öğretin, İslam yayılsın. Ben dünyayı gezen bir kardeşiniz olarak görüyorum. Başka dinlerin mensupları yanlış inançlarına rağmen çok ustaca çalışıyorlar. Efendim çok milletleri kendi tarafına çekiyorlar. Efendim ilerleme kaydediyorlar. Hak dinin mensubu olan Müslümanlar kendi ülkelerinde kan kaybediyor. Efendim kendi çocuklarını iyi yetiştiremiyor, sahip çıkamıyor. Hatta kendilerine sahip olamıyorlar. Onun için ilmi öğrenmek ve neşretmek, öğretmek, yaymak, benimsetmek bu devirde çok büyük önem kazanmış bulunuyor. Lütfen Ramazan'da öğrendiklerinizi öğretmeye başlayarak efendim siz de İslam'ın tanıtılması, öğretilmesi efendim gayreti içindeki hissenizi alın, yerinizi alın, çalışmaları yapın. Ve racülün cade bi nefsihi fi sebilillah hatta yüktele. Bir de en cömert insan kimdir? Alinden sonra söylüyor ama Peygamber Efendimiz. En cömert bir insan diğer bir insanda kimdir? Hayatını feda ediyor, hayatını bahşediyor. Allah yoluna efendim harcıyor. Efendim Allah yolunda savaşıyor şehit oluncaya kadar. Şehit oluncaya kadar, sonunda şehit oluncaya kadar nihayet şehit oluyor. Yani hayatını veriyor. Bu da tabii insanın hayattan kıymetli nesi var? Hayatını veriyor. Daha nesini versin? Hayatını veriyor. Elbette bu da çok cömert ama dikkat ederseniz hayatı vermekte, savaşmakta ya kendisi feda oluyor ya da karşı tarafta insanlar hayatlarından oluyorlar. Yani savaş kaç istenilen bir şey değil. Olduğu zaman iki taraftan da zayiat veriliyor. Ama alimin yaptığında, alimin çalışmasında ölen yok. Kaybedilenlerin kazanılması var. Kaybedilecek olanların, belki öldürülecek olanların kazanılması var. Belki başının kesilmesi gerekenlerin kazanılması var. Onun için ilim çok önemli. Ve Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini burada mutlaka yeri gelmişken bir daha hatırlayalım. El ilmu hayatül İslam. Evet. Yani ilim İslam'ın canıdır, hayatıdır. İlim varsa İslam vardır demek ama demek ki ilim aynı zamanda insanlığın da hayatıdır. İnsaniyetin de hayatıdır. Yani İslam'ın da hayatıdır. İnsanoğlunun da hayatıdır ilim. Çünkü ilim öğrendiği zaman bir insan kurtuluyor. Maddeden de, manen de, dünyada da, ahirette de kurtuluyor. Demek ki hayatı kurtuluyor. Öteki türlü efendim hayatı sönecekti. Hem bu dünyada sönecekti hem de kafir olarak öldüğü zaman ahirette sönecekti. Onun için efendim ilmi alimin efendim derecesini öne almış Peygamber Efendimiz. Hakikaten de dinimizin emri bildirmesi böyledir. Alimin derecesi daha üstündür. Alim cennetin kapısında durur, istediğine şefaat et denir kendisine, şefaat eder. Yani şehitten dahi daha üstündür. Alemin mürekkebi şehidin kanıyla tartılır ve daha üstün gelir. O bakımdan çoluk çocuğunuzdan en akıllı olanını İslami ilimlere sevk edin. Allah rızası için maddi fayda beklemeden, vicdanının sesinden başka bir baskıya kulak asmadan Kur'an'ı öğretin. Kur'an'ı öğretsin insanlara, sünnet-i seniyyeyi, dinin ahkamını öğretin, o çocuğunuz öğretsin, size de sevaplar gelsin, ilim öğretin. Tabii Zamanı gelince de bazen ilim de artık yetmez. Ülkenin korunması lazım, Müslümanların korunması lazım. Savaşmak gerekebilir, düşman saldırır. O zaman da nihayet şehit oluncaya kadar bir kimsenin çarpışıp, evet, kurtuluş ihtimali yok. Şey yapıyor ama işte efendim Allah-u Teala Hazretleri de ona en büyük sevapları veriyor. O cömertlik de çok güzel. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki şeyde Ramazan Mektebi ailesinde öğrendiklerimizi Ramazan'dan sonra tatbik edeceğiz. Başka söylememiz gereken neler var? Sabrı öğrendik Ramazan'da. Sabır denilen şeyi öğrendik. Sabrı Allah çok seviyor. Peygamber Efendimiz çok tavsiye eyledi. Ve Allahu innallaha ma'as-sabirin. Allah hiç şüphe yok ki sabredenlerin yanındadır. Onları seviyor, onunla beraberdir. Kendimizi dizginlemeyi öğrendik. Arzularımızı dizginlemeyi öğrendik. Tutmayı öğrendik. İrademizi kuvvetlendirdik. Bu sabırdan çok sevaplar kazanır insan. Sabredin, sevapları kazanın. Efendim, sonra Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i aşk ile şevk ile camilerde efendim okuduk. Mukabelelerde dinledik. Kendimiz evimizde hatimler sürdük. Efendim, Ramazan'dan sonra da o sevgili kitabımıza, Kur'an-ı Kerim'imize bağlılığımızı gevşetmeyelim. Sevgimiz efendim gevşemesin. Var gücümüzle Kur'an ezberlemeye, öğrenmeye, çoluk çocuğumuza öğretmeye gayret edelim. Şimdi benim elimde imkan olsa, ben şu sırada tek söz sahibi insan olsam, Müslümanların hepsine ilk önce Kur'an-ı Kerim'i öğretirim. Kur'an-ı Kerim'i ezberletirim, Kur'an-ı Kerim'i öğretirim. Kur'an-ı Kerim'i öğrettikten sonra da öteki ilimleri öğretirken, öteki ilimlerin eğrisini, doğrusunu o Kur'an bilgisiyle öğrenen kişi bilir. Ve en sağlam yerden ana fikirleri almış olduğu için, ana yeri efendim kaynağı bulmuş olduğu için o zaman çok başarılı olur. Yani insanların böyle bir taraftan kendisi Müslüman sanıp da bir taraftan da İslam'a çok aykırı işler yapması tersten başlamalarından oluyor. Kur'an-ı Kerim'den başlasalar. Kur'an-ı Kerim bak bu Allah'ın kelamıdır. Muhammed-i Mustafa'sına, Habibi Edibine bunu vahiy ile indirmiş. Kur'an-ı Kerim budur. Bunları emrediyor. Bunu iyi ezberle evladım derse, ona göre yetiştirirse, çocuğa hayatında senin amacın Kur'an-ı Kerim'i öğrenip öğrendiğini Kur'an'a göre hayatını sürmektir, geçirmektir diye öğretirse, ona göre yürürken karşılaştığı her olayda Kur'an terazisinde olayı tartar, ölçer, doğruyu elden ayırır. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, efendim kılavuzluğuyla doğru yolu bırakmaz, yanlış yollara kaymaz, doğru yolda yürür. Kur'an-ı Kerim kıraatini de, hatmini de, tefsirini de, öğrenilmesini de çok daha ciddi bir şekilde Ramazan'dan sonra devam ettirmenizi tavsiye ederim. Geceliğin teheccüd namazlarına, sahura kalktığınız gibi yemek yemek için bu sefer de manevi ziyafet sofralarında efendim kalkıp o manevi ikramları almak için gece vakti teheccüde lütfen kalkmanızı tavsiye ederim. Çünkü rek'atani minel leyli hayrun minel dünya ve ma fiha. Efendim geceliğin kılınan iki rekat bir namaz, yani farz değil bu da, yatsıdan sonra, vitirden sonra, sabah namazından önce. Arada kılınan iki rekat namaz, dünyadan da, dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan da hayırlıdır. O sevabı da kaçırmayın. Ve bir hadis-i şerif daha söyleyerek, efendim okuyarak onu bitirmek istiyorum sohbetimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sevdiği şey hadis-i şerifte geçiyor ki onun metnini de okuyalım. Peygamber Efendimizin nakletmiş olayım size. Arzusunu, zevkini, isteğini, işaretini size bildirmiş olayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ayşe Sıddık'a validemiz naklediyor ki Buhari'de ve İbn-i Mace'de var. Kâne ehabbu dini ileyhi ma daveme aleyhi sahibuhu. Peygamber Efendimiz'in nazarında, onun peygamberane isabetli görüşüne göre en sevimli dindarlık, ehabbu dini ileyhi, en güzel dindarlık ma daveme aleyhi sahibuhu, efendim yaptığı ibadete, o ibadeti yapan kimsenin devamlı devam ettiği dindarlıktır. Yani bir insan dindarlığına göre yapmış olduğu ibadetini efendim devam ettiriyorsa, bırakmıyorsa, kesmiyorsa, muvakkat bir zaman yapıp sonra bırakmıyorsa, daima yaptığı güzel ibadeti devam ettiriyorsa, işte Peygamber Efendimiz o kimsenin dindarlığını seviyormuş. Şeyden, bu Ayşe Sıddık'a validemizin rivayetinden anlaşılan bu. O halde Ramazan'daki halinizi, güzel halinizi Ramazan'dan sonra da aynen efendim daha güzel bir şekilde devam ettirin ve Ramazan'daki o meleklik inşallah safiyet aynen devam etsin ve artsın, eksilmesin, daha ziyade olsun. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmayı Allah-u Teala Hazretleri cümlenize nasip eylesin. Hem dünyada sevdiği kul olarak yaşayın, hem de ahirette vardığınız zaman en büyük mükafatlara erin. Rabbimiz cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rıdvan-ı eklerine vasıl eylesin. Selamına erenlerden, rıdvan-ı eklerine erenlerden eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.